Good morning or good evening po, Sir Nebguero. Tawagin niyo na lang po akong Clavel. Share ko lang po itong experience namin ng mga kaibigan ko noong lahat kami ay nasa college pa. Hindi ko naman po nilalahat pero yung karamihan ng nasa age bracket namin that time ay masasabi kong napaka-adventurous talaga. Yun bang edad na malakas pa ang loob mo at gusto mong mag-try ng iba't ibang bagay? So isa sa mga nakahiligan namin noon ay ghost hunting. Kung saan-saan kami nagpupunta na haunted places kapag may time kami. Wala naman kaming nararanasan talaga na nakakatakot, maliban sa mga orbs na lumalabas sa mga pictures na madali naman ma-explain. Minsan may mga anino rin na hindi namin alam kung saan nanggagaling, pero hindi na lang namin binibigyan ng pansin since hindi naman kami sure kung multo nga ba yun. Minsan daga o pusa lang din, o kaya tao na napadaan sa labas tapos tumagos yung anino sa place na kinaroroonan namin dahil sa salamin. Mga ganoong bagay lang. Natigil lang yung adventures namin nang pare-pareho kaming gambalain ng isang nakakatakot na tunog na kami-kami lang ang nakakarinig. Nagsimula yon nang magpunta kami sa isang sikat na haunted house isang summer. Actually, hindi naman kami pumasok doon sa bahay. Nagpicture lang kami sa labas kasi napadaan lang naman kami roon. Sa pilitan pa nga, kasi yung isang kasama namin na si Cindy, natatakot daw doon sa bahay. Marami na nga kasing kwentong katatakutan tungkol sa bahay na yon. At sa totoo lang ay hindi ko rin maipaliwanag ang pakiramdam ko habang naroon kami sa tapat noon. Parang nakakapagod na nakakagalit. Yung hindi ko malaman kung bakit parang ang init ng ulo ko habang naroon kami. Kaya isa rin ako sa mga nagyayanang umalis. Habang pauwi na ay nagtatanungan pa kami kung ano sa palagay namin ang meron sa loob ng bahay. Kung ano yung feeling namin. Tapos doon nagkatapatan na kahit yung iba kong kaibigan ay hindi rin gusto yung vibes ng lugar. So bago kami dumiretso sa pag-uwi ay nagsimba muna kami. Makalipas ang ilang araw at doon ko na naririnig yung parang may tumatawa kahit ako lang mag-isa. Ang malala pa ay parang nangungutya yung tawa na sobrang nakakatakot. Sa description ng isa ko pang kaibigan na nakakarinig noon, para daw yung tawa ni Princess Punsalan sa Mula sa Puso, yung dating teleserye. Nung isearch ko nga ay nangilabot ako kasi magkatunog nga yung tawa. Worst is, nagpasabog pala ng bus yung karakter ni Princess doon sa eksena, kaya siya tumatawa. Ilang araw kong naririnig yon at naiinis na ako sa mga kasama ko sa bahay kasi feeling ko ay pineplay lang talaga nila yung clip para manakot. Pero isang beses na magkakasama kaming magkakaibigan sa isang cafe ay bigla ko ulit narinig yon. Nagkatinginan pa kami ni Cindy at dalawa pa naming kaibigan. Bale, apat kaming nakakarinig habang yung tatlo pa ay patuloy lang sa kwentuhan. Naisip namin na pinaprank lang kami noong tatlo. Pero lahat sila ay nakapatong lang sa table yung mga cellphone at imposibleng may nagplay lang ng clip. Sabi sila nang sabi na nananakot lang daw kami kasi wala naman silang naririnig. Tapos yung buong cafe, parang wala rin silang naririnig na tawa. Kaya napagpasyahan namin na lumabas na lang. Hanggang paglabas ay naririnig pa rin namin yung pagtawa. Kaya naiiyak na talaga ako. Tapos habang papalayo kami ay palakas yun ng palakas na parang nasa tenga na lang namin. Napaupo na lang kami sa benches doon sa park at nagtakip ng tenga. Natataranta na rin yung tatlo naming kasama kasi halos nag-hysterical na kami sa lakas ng tawa na naririnig namin. Sobrang sakit sa ulo talaga. Tapos pinagdasal kami ng isa naming kaibigan kaya sumabay na rin yung dalawa. Niyakap nila kami habang nagdarasal at unti-unting humina yung tawa hanggang sa mawala na siya totally. Nanginginig na raw yung katawan namin at namumutla kaya kamuntik na kaming isugod sa ospital. Pero sabi nung kaibigan namin ay magsimba uli kami at manghingi ng guidance at protection laban doon sa tumatawa na yon. Sir Nev, first time ko yatang nagdasal noon ng sobrang taimtim. Since then ay hindi na uli namin narinig yung pagtawa. Tapos every time na nakakaramdam ako ng kilabot o anumang takot, nagdarasal na lang ako at kumakalma na yung pakiramdam ko. Sobrang effective talaga ng prayer. Hindi ko alam kung gaano palalala yung pagtawa na yon kung hindi kami pinagdasal ng mga kaibigan namin. May kwentong kababalaghan po ako na naranasan sa probinsya ng ex ko. Naitago nyo na lang sa pangalang May. Ako nga pala si Rogi. Sana mapansin nyo itong kwento ko. Bandang April 2007 ito nangyari. Hindi ko makakalimutan yung buwan dahil sabi nila ay pagpasok ng Abril hanggang Hunyo ay parang mas aktibo ang mga aswang. Huli ko na nalaman yan. At hiwalay na rin kami noon ni May dahil nga sa mga aswang-aswang na yan. Sir Neb, hindi ko masabi na naniniwala ako noon sa mga aswang. Pero hindi ko rin naman sinasabi na hindi sila totoo. Wala kasi akong karanasan noon tungkol sa mga yan. Pero may ilang kakilala ako na nagkukwento na nakainkwentro na nga sila ng mga aswang. Meron din akong kakilala na nakuna ng asawa dahil daw sa aswang. 7 buwan na raw noon ang pagbubuntis ng misis niya nang may bumati raw na isang lalaki habang nasa simbahan sila. Hindi raw nila kilala yung lalaki pero kinamusta silang mag-asawa. Bilang maayos naman daw na nakipag-usap sa kanila, kinausap na rin nila. Kinagabihan ay sinugod sa ospital yung buntis dahil dinugo. Doon na nalaman na patay na yung bata. Ayon sa mga matatanda, ay nausog ng aswang ang bata, kaya ito namatay. Anyway, mabalik naman sa karanasan ko. Buwan nga yon ng Abril nang pumunta kami sa Iloilo. Okay naman ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni May. Pinasyal pa nga nila ako kung saan saan. Pero noong panghuling gabi namin doon, ay tsaka ako nakaranas ng kababalaghan. Alas 9 yon ng gabi at nagbabasa lang ako ng libro sa may terrace nila doon sa itaas ng bahay. Maliwanag doon dahil abot ng poste ng ilaw sa tabi ng gate. Alas 8 pa lang ay binilinan na ako ng tiyahin ni May na pumasok na sa kwarto dahil malamig na raw. Halos hilahin na nga niya ako papasok kaya sumunod na ako. Nang lumabas ng kwarto namin yung tita niya ay lumabas uli ako sa terrace. Maaliwalas kasi roon. Si May naman ay tulog na rin at ayoko siyang istorbohin sa pagtawa ko sa binabasa ko. Maya-maya may sumasabay na sa pagtawa ko. Pero matinis yung boses, yung parang mangkukulam sa mga pelikula noon. Ganoon yung tawa pero parang hindi lang ito nag-iisa. Napalingon tuloy ako sa loob ng kwarto dahil baka ako niloloko lang ako ni May at ng mga kapatid niya. Pero tulog na si May, Sir Neb. Napansin ko pa na parang may humahampas sa mga dahon kasabay ng mga pagtawa. Hinanap ko kung saan nagmumula yung pagtawa at yung paghampas ng dahon at nanlamig yung buong katawan ko pagkakita sa puno ng nyog sa gilid lang ng bahay. Umuugoy yung mga dahon na parang may kung ano o sino na nakatungtong doon. Ang malala pa ay hindi naman ganoon kalakas yung ihip ng hangin para mapagalaw ng ganoon kagrabe yung mga dahon. Natatakot na ako noon pero inisip ko na baka may mga tao roon sa itaas na nananakot. Kaya lang sa sobrang taas noong nyog ay parang sobrang effort naman ng nananakot na yon. Huminto yung pagtawa at yung pagyugyog ng mga sanga. Lalo akong natakot at hindi ko na maigalaw yung katawan ko. Tinawag ko na lang si May habang nakatingin pa rin sa itaas ng nyog. Wala na akong pakialam kung magising pa yung ibang kaanak ni May dahil sa lakas ng boses ko. Lalo pa at narinig ko na lumakas pa lalo yung pagtawa at paghampas ng mga dahon. Napasigaw lalo ako nang bigla akong hilahin ni May sa braso, sabay tawag sa tatay niya at sabihing, "Sinabio, nananakop na naman po." Isinarado ka agad ni May yung terrace at kasabay noon ay pumasok naman sa kwarto namin yung mga magulang niya, pati yung tita niya na nagpapapasok sa akin kanina. Lumabas sa terrace yung tatay niya at nagmura ng nagmura habang may sinasabi sa dialect nila. Napagalitan pa ako ng tita ni May dahil hindi raw ako nakinig sa kanya. Natsyempohan tuloy ako ni Nabio. Sinabio pala ay kilalang aswang doon sa lugar ni Namay na nangungursunada ng mga bisita. Ginagawa raw talaga yon ni Nabio para walang pumunta sa kanila. Ayaw nila ng ibang tao. Hindi lang daw maawat ang mga yon dahil kaanak ng mataas na politiko sa lugar nila. Ewan ko lang Sir Neb, pagkatapos kasi ng pangyayaring yon ay parang nawalan na ako ng gana sa relasyon namin ni May. Hindi ko alam kung na-turn off ba ako o ginawa ko na lang dahilan yung mga aswang para makipaghiwalay sa kanya. Pero sabi naman niya, hindi raw ako ang unang lalaki na nakipag-break sa kanya pagkatapos malaman na may mga aswang sa probinsya nila. Naging okay naman kami ni May pagkatapos noon at hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kami. Sir Neb, huwag niyo na lang pong banggitin ang pangalan ko. Kasi natatakot ako na makarating sa pamilya ng mga taong involved itong kwentong ibabahagi ko. Ang totoo kasi ay mga artista sila na sumikat noon. Kaya alam ko ang kwentong ito ay dahil sa isang personal assistant nila ang napangasawa ng isa kong tito. Hindi pa nagkakakilala sina tito at tita nang mangyari ito. Bale, second husband kasi ni tita si tito at dalaga pa siya noong nangyari ito. Hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin para sa mga celebrity si tita. At nakilala niya ang tito ko dahil driver naman siya ng isa pang nagtatrabaho rin sa showbiz. Ito ang kwento Sir Neb. Itago na lang natin sa pangalang Mel si tita. Tapos yung amo niyang artista ay si Aiza. Bale, si Aiza ay may mga kasabayang artista na itago na lang natin sa pangalang Ana. May na-involve kay Ana na tawagin na lang nating Sander. Si Ana na nasa peak ng kasikatan ay bigla na lang namatay. Gulat na gulat daw ang buong showbiz industry noon dahil nga sobrang sikat niya at paborito siya ng marami. Inilabas naman ng pamilya ang dahilan daw ng kamatayan ni Ana. Pero ayon kay tita ay iba ang sinasabi ni Sander at ganoon din sila ni na Aiza at iba pang kasama nila. May hinala sila na hindi natural ang dahilan ng pagkamatay ni Ana. Ilang araw daw kasi bago mamatay si Ana ay naging kakaiba muna ang mga kinikilos nito. Taliwas sa nakikita raw sa TV na masayahin at kalug ni Ana ay napakamahiyain at tahimik daw nito sa totoong buhay. Kapag daw magkakasama sa taping ay madalas lang natulog si Ana o kaya ay nagbabasa. Hindi naman daw ma-attitude sabi ni tita. Pero ayun nga, sobrang tahimik. Yun daw PA ni Ana ay laging kakwentuhan nila tita. Dahil kung sasama raw kay Ana sa dressing room nito ay baka maloka lang daw siya sa sobrang katahimikan. So ilang araw nga bago mamatay si Ana ay napansin nila tita na parati itong nakabuntot kina Aiza o kaya ay sa PA nito at sa iba pang staff. Bigla raw ayaw ng mapag-isa ni Ana. May isang pangyayari pa nga raw na habang nakikipagkwentuhan si tita sa staff ng sitcom kung saan bida si Aiza at Ana, ay bigla siya nitong nilapitan. Nakiusap daw si Ana na samahan siya sa restroom. Nagulat daw si tita kasi hindi naman daw si Ana yung tipong magpapasama pa sa banyo. Pero sinamahan na lang din niya. Tapos tinanong niya kung okay lang ba ito. Masama raw ang pakiramdam ni Ana. Hinahanap daw nito yung PA niya pero hindi makita, kaya sa kanya nagpasama. Noon daw nasa loob ng cubicle si Ana ay naririnig daw ito ni tita na tumatawa. Paglabas daw nito ay putlang-putla na, kaya binati pa raw ni tita. Sabi niya, "Ayan kasi Ma'am Ana, tawa ka pa ng tawa, masama na pala yung pakiramdam mo." Tumingin daw sa kanya si Ana at tinanong siya kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi raw ni Tita na naririnig niya itong tumatawa sa banyo. Pero tumanggi raw ito. Hindi raw siya tumatawa, Sir Neb. Baka raw ibang tao ang naririnig niya. Pinalampas na lang daw yon ni Tita dahil baka nga ganoon ang nangyari. Paglipas ng ilang araw ay ayun na nga, namatay na si Ana. Sabi raw ni Aisa ay naririnig pa niyang tumatawa si Ana sa kwarto nito bago naghilik. Kaya akala nito ay nananaginip lang si Ana. Sabi naman ng ibang staff ay napansin nga raw nito na madalas tumatawang mag-isa si Ana, lalo na kung nag-iisa ito sa dressing room o kaya ay sa kwarto. Pati raw yung iba pang kakilala ni Ana ay yun din ang napansin, na sa mga huling araw niya ay parati siyang tumatawa pero tinatanggi naman ito na siya yun. Si Sander daw ay may napapansin na ngang kakaiba kay Ana. At ito pa lang si Sander, Sir Neb, kahit na hindi halata sa kanya ay naniniwala sa mga albularyo at hiwaga. Kinumbinsi raw nito ang pamilya ni Ana na kumuha ng espiritista o albularyo para makausap ang kaluluwa ni Ana. Pero nagalit lang daw yung pamilya ni Ana dahil hindi sila naniniwala sa ganoong mga bagay, lalo pa at iba ang kaugalian nila. Sir Neb, gumawa raw ng paraan si Sander para makausap ang kaluluwa ni Ana. Pero nag-backfire ang lahat ng ginawa niya. Ilang araw daw matapos yon ay napansin nila na nag-iba ang asal ni Sander. Hindi na siya kagaya dati. Sabi ni Tita, baka nga tama si Sander na yung mga kakatwang ginawa ni Ana bago siya mamatay ay indikasyon na may hindi tamang nangyayari. Baka raw yung mga naririnig nilang tumatawa ay hindi talaga si Ana at natuklasan yun ni Sander. Pero ang naging resulta ay siya naman ang binalikan ng mga yon. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na po sa iyo, Sir Neb Guero. Ako nga pala si Chloe. Nakapag-share na ako sa inyong channel dati, Sir Neb. Sana this time ay swertihin uli na mapasama ito sa compilation. Karanasan ito ng half-sister ko na dahil sa sobrang pagiging pasaway noong kabataan niya ay in-enroll sa isang all-girls school. Unahan ko na kayo na yung mother side niya ang mayaman, kaya afford nilang magpaaral sa exclusive school na may dorm pa. Matanda sa akin ang 15 years old yung half-sister ko na si Ate Georgia. Siya yung bunso ni Papa sa una niyang asawa, at ako naman ang panganay niya kay Mama. Sabi ni Ate, sunod-sunod daw ang boyfriend niya noong high school siya at papalit-palit pa. Nahuli pa nga raw siya ni Papa at ng Mama niya na may kasamang lalaki sa kwarto niya, kaya siya dinala sa boarding school. Sobrang higpit daw doon sa eskwelahan nila at halos bihira lang talaga pwedeng makausap ang parents niya. Halos mabaliw daw siya sa mga unang buwan niya kasi lahat ng kaeskwela niya ay sobrang demure. Naiirita daw siya at the same time feeling niya ay ang paplastik ng mga yon. Ni hindi sila makalabas ng gate o kaya makabili sa tindahan. Lahat daw ay provided ng school sa kanila. May clinic din at dadalhin ka lang sa ospital kung sobrang emergency na. May church daw sa loob ng vicinity kung saan every Sunday at mga importanteng religious days ay may pamisa. Katagalan ay napagtiyagaan na rin niya yung school nila, lalo pa at nalaman niya na may mga sikreto palang relasyon doon yung mga kapwa niya estudyante. Kumbaga nakikipagjowa sila sa kapwa nila babae at gumagawa rin sila ng kalukuhan sa kanika nilang kwarto. Sabuatan na lang kasi sobrang boring nga raw doon. Pero sabi ni Ate, mas gusto na lang niya na boring yung lugar nila kesa noong nagkaroon ng pangyayari doon na sa sobrang lala ay halos hindi na sila makatulog. Isang Sunday mass daw yon na required silang umattend lahat. nang biglang tumawa ng tumawa yung isang estudyante sa harapan. Sobrang lakas ng tawa raw na ikinairita ng mga etiquette teacher nila dahil daw parang hindi babae. Mga kalahating minuto raw na humagalpak ng humagalpak yung estudyante hanggang sa kaladkarin na siya palabas ng isang teacher. Habang pinapalabas siya ay nakalingon yung estudyante sa pare at tawa pa rin ng tawa. Hanggang sa labas daw ng simbahan ay tawa pa rin ng tawa yung estudyante at naririnig nila yon. After ng mass ay hinanap nila yung estudyante na tumatawa na nakilala nila na Camille. Dinala raw ito sa isang hiwalay na kwarto dahil hindi mapigilan ang katatawa. Naglalaway na raw at namumutla pero sige pa rin sa pagtawa. Naisip daw ni ate noon na baka naluloka na si Camille dahil sa tagal ng pagkakakulong nila doon sa school. Nung sumunod na araw ay balibalita na hindi pa rin nakaka-attend ng klase si Camille. Nagsimula nang mag-alala yung mga kaklase niya kaya nakiusap daw kung pwedeng dalawin. Pero hindi pinayagan ang mga ito. Kinagabihan daw ay may ilang kaibigan si Camille na naghanap sa kwarto kung saan siya dinala. Nabulabog sina ate dahil sa sigawan ng mga estudyante at nang magsilabas sila sa kani-kanilang mga kwarto ay tinipon sila lahat ng teachers nila para pumunta sa simbahan. Doon sila pinagstay hanggang umaga at dinig na dinig daw nila yung sigawan na may kasamang tawanan. Takot na takot daw sila noon at nag-iiyakan na lang sa pinaka-altar. Pinagdarasal sila ng teachers nila na obviously ay takot na takot din. Nag-rosary daw sila ng paulit-ulit hanggang sa inumaga na nga sila. Tanong daw sila ng tanong kung ano ang nangyayari pero ayaw sabihin sa kanila ng teachers. Basta raw magdasal sila at kahit na anong marinig o makita nila ay huwag silang titigil sa pagdarasal. Magtatanghali na raw nang palabasin sila sa simbahan at doon lang nila nalaman ang nangyari. Sinasaniban daw ng masamang espiritu si Camille at kaya siya kinulong ay dahil may exorcist ng pinatawag. Kaso dahil sa mga kaibigan niyang palihim na pumasok sa kwarto niya ay na-distract yung pare at iba nitong kasama kaya nakawala yung espiritu. Nagpalipat-lipat daw yon doon sa mga estudyante at nahirapan ng husto na mapalayas yon. Ilang araw daw na hindi makapagklase sina ate noon dahil pinapagaling pa rin sina Camille. May ilang estudyante raw na sinundo na ng parents at kabilang na roon si ate. Nung makauwi raw siya ay halos lagi siyang nagro-rosaryo dahil sa sobrang takot na baka nasundan siya ng bad spirits. Sabi ni Papa, nakatulong pa raw yata yung pagsanib kay Camille para magtino si ate. Pero sabi raw ng mama ni Ate Georgia, baka may sanib na rin si ate, kaya nagtino. Karanasan ito ng parents namin noong nagsasama pa lang sila at wala pang anak. 3 taon na raw na mag-boyfriend sina mama at papa noong mag-decide sila na magsama na. Umupa lang daw sila ng maliit na kwarto noon. Kasya lang talaga para sa kanilang dalawa. Naroon na sa kwartong yon lahat mula sa tulugan, kusina at banyo. Hindi raw pwedeng lagyan ng sofa yung kwarto dahil nga sa maliit lang. Ang pinakamalaking gamit na nailagay nila roon ay isang kama na pangdalawahan. 4 na magkakatabing kwarto yung paupahan. Tapos meron siyang 3 palapag. So bali 12 na kwarto lahat. Sina mama doon sila sa 3rd floor. Kasi doon na lang yung bakante. Nasa 3rd kwarto sila at bihira nilang makita yung iba pang nangungupahan. Nasa city proper daw kasi yung building at lahat ng tenant ay may trabaho sa city kaya laging sarado yung mga kwarto. Meron pa raw silang mga kapitbahay na panggabi. Tapos sila mama at papa naman ay parehong sa restaurant nagtatrabaho. Sobrang tahimik daw doon sa lugar nila dahil laging walang tao. Yung katabing kwarto lang daw nila na nasa dulo ang laging may nagtatawanan. Naririnig daw nila mama na may nagkukwentuhan at tawanan, lalo na tuwing gabi. Hindi naman daw nila maintindihan kung ano ang pinag-uusapan kasi muffled yung mga boses dahil sa pader na nakapagitan sa kanila. Biro pa nga raw noon ni Papa, hindi raw pala sila pwedeng magromansahan doon dahil hindi soundproof yung mga kwarto. Okay lang naman daw kina mama na marinig yung ingay ng kapitbahay nila kasi bago naman daw lumalim ang gabi ay tumatahimik na rin. Isang araw na off ni mama ay bumili siya sa tindahan na malapit sa kanila. First time daw bumili noon ni mama kaya in-interview siya nung tindera kung bagong lipat daw sila sa kalye na yon. Noong time na yon ay halos isang buwan na si mama na nangungupahan, pero dahil first time niyang bumili ay noon lang siya nakita noong tindera. Nakipagkwentuhan daw siya ng saglit dito at sinabi kung saan siya nakatira. Tinanong daw siya noong babae kung wala ba silang nararamdaman na kababalaghan doon sa tinitirhan nila dahil matagal-tagal na raw na walang umuupa sa dalawang kwarto sa dulo ng third floor. Medyo nahiwagaan daw si mama dahil sa pagkakaalam niya ay may nakatira sa katabi nilang kwarto. Kinilabutan daw yung tindera at ito ang nagsabi sa kanya na wala nga raw nakatira doon. Doon na natakot si mama dahil lagi nga nilang naririnig ni papa yung tawanan sa kabilang kwarto. Buong maghapon daw na nasa labas si mama. Hinintay niyang makauwi si papa bago pumasok sa kwarto at ikinuwento rito ang nalaman niya sa tindera. Ayaw na raw matulog ni mama roon sa kwarto, lalo pa at narinig na naman nila yung kwentuhan at tawanan bandang alas 10 ng gabi. Nag-check-in daw sila sa motel at kinabukasan ay kinausap yung may-ari ng paupahan. Pero lalo silang natakot sa nalaman nila. Soundproof nga raw yung mga kwarto, kaya imposibleng naririnig nila ang nangyayari sa katabi nila. Ibig sabihin, Sir Neb, ay baka sa loob mismo ng kwarto nila nang gagaling yung mga kwentuhan at tawanan. Ora mismo ay nag-alsabalutan daw si na mama. Yung landlord naman nila ay takang-taka raw kung bakit nagkaroon ng kababalaghan sa mga kwartong pinapaupahan nito dahil first time daw na nangyari yung na-experience nila mama. Posible raw na pinamahayan ng mga elemento o multo yung kwarto dahil matagal na nga raw walang umuupa. Pero hindi na raw mahalaga yon kila mama, kaya pinilit na lang nila na makalipat. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilisan lang po mga kapasta. Hi Sir Neb, good morning. Pabati sa anak ko si Lana Recasa. Birthday niya po March 19. 8 years old na po siya. Sorry po ma'am, na-delay tayo ng isang araw sa pag-greet ko. 4 years old pa lang siya, sir. Fan mo na siya at ng mga horror stories niyo. Uy, maraming salamat po ma'am. Pa-shoutout na rin po sana sa kuya niya si Riker Recasa. Sana po tama ko nabigkas yung name niya ma'am. Anyways, belated happy birthday sa iyo Lana Recasa. At shoutout din sa iyo Riker Recasa. Pinapabati po yan ni Ma'am Ina Cabanyes. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.